Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sant Boi, aquí desde o programa Galegos Novais. Nosotros somos os que estamos, os galegos, somos os galegos que estamos no Mediterráneo. Claro que sí. E desde o Mediterráneo, pois vos damos boas novas aquí para todos vos. Que estas boas novas chegan hasta Galicia. Claro que sí, claro que sí. Despois remítese. Despois tamén é reemitido por algún emisora que temos alá en Galicia. Radio Fene, concretamente. Sí, mañana. Señor. Bueno, pois, moi boas tardes a todos. Boas tardes, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, escoitantes. Temos aquí dúas oriñas de radio en galego, Galegos Novais, para todos vosotros, que vamos a intentar que sexan entretidas e divertidas para todos vosotros, con música, con entretenimento, con entrevistas e con noticias interesantísimas. Vamos alá. Poñemos de música. Vostedes síganos a nós, xa verán como van a pasalo ben, e van a estar divertidos, e aparte de divertidos, aprendendo. Vale, vamos alá. Bueno, pois, para isto, algo de música, claro, non? Que sí, sí, un cachiño de música para poñerlle un pouco de salsa. Vamos alá. Serán detrás pielas, vais en o medio da rúa. A noite que non voe, non me canta son ni lúa. Ai, ala, ala, ala, ala, ai, ala, ala, ala, ala. Canta conmigo, viva quien conmigo canta, viva quien canta conmigo, ama y la miña garganta, ay la la ya la la, ay la la ya la la. Que non era tan justo, tamén dime o queridinho, non é o ando que busco. Bueno, pois xa temos outro laudo fío telefónico. Mondoñedo. A primeiro convidado, claro que sí. Ademais, unha honra e un honor ter aquí precisamente aquí nos nosos estudios a don Valentín Insua, que é o encargado de manter e de tocar precisamente as campanas da Catedral de Mondoñedo. Moi boa tarde, don Valentín. Hola, boas tardes. Que tal? Moi boa tarde, benvido e moitísimas grazas por atender a nosa chamada. No, moitísimas gracias a vosotros que me permitides falar con moitos galegos que están en Cataluña. Sí. E bueno, para min sí que é unha honra. Bueno, aparte de honra, aparte de do traballo que vostede está facendo, felicitalo, porque gracias a vostede as campás da Catedral de Mondoñedo teñen un grande intérprete, por así decirlo, non? Posto que quen toca a Paula correspondelle precisamente a vostede, non? A Paula, que é famosísima en todo Lugo, non? Sí, bueno, a Paula é famosa porque en todo España, no sentido de que hai algún páginas donde dicen as 10 campanas máis importantes de España, entre unha delas é a Paula. Pero permíteme decir, antes de nada, sí, saludar a miña madriña e prima Pili, a Mari Carmen e a Julita, que son tamén xente que se marchou para Cataluña a traballar, e realmente elas eran as campaneiras, por así decirlo, casi anteriores a min. Entonces, é moi importante, e además están aí tamén como representantes dos galegos en Cataluña. Pero eu pensei que era un traballo de homes ese de tocar as campanas, pero resulta que vostede está nos descubrindo que as mulleres tiñan tamén tocaban a campa. Carai, que tiñan esa responsabilidade. Pois sí, eu bueno, desgraciadamente, en ese sentido, na época do COVID, pois eu podía ir á catedral, estuve lendo un poquinho os libros dos cabildos da catedral, onde recollían todo, e aí descubrín realmente que ese nombre de campaneiros, esa O, tiña música cambiada por unha A, porque realmente eran campaneiras as que tocaban, máis os nenos e as nenas, cando iban sendo maiores as campás, e además un traballo duro de comedor, algúns tiñen que estar ali 6 ou 7 horas arriba tocando. Entre elas, aí está a miña madriña e as súas irmás. Carai, hai que felicitalas públicamente, lógicamente, hai unha cousa. Por eso se dicía, al menos teño oído a miña avoa, que cando falaban de campás algo así, dice, ti sí que estás un novo campaneira. A campaneira, pois eso é a realidad, porque, mirade, eu en esas fechas do COVID, que puiden ler eses libros, descubrín que, por exemplo, en 1569, no cabildo decíase, apréndale a su cuñado el buen toque de las campanas, o cal que xa había unha campaneira aí. Despois o cuñado, un tal Juan de Viveiro, estuvo un ano nada máis que falleceu. Vaya. E a súa maller, Isabel de Miramontes, díxelle ao cabildo que se quería quedar co oficio do seu marido. E contestou o día siguiente, se le mantiene con el mismo salario. O cal quere decir que aí xa os canónigos da catedral do cabildo sabía realmente quen eran as que tocaban. Claro. Carai, fantástico, fantástico. Eu queria lle facer unha pregunta ao señor Valentín. Sí. Tráteme de tú, se pode. É certo que cando, por exemplo, un home quedaba viudo, pois era el quen collía os trastos da campá? Sí, pero aquí de todas as maneiras, eu falavos desde 1569, eu teño recollido todos os campaneiros que hago na catedral hasta min. Porque teñen que saber que aquí a Catedral de Mondoñedo prácticamente foi a única donde se mantuvo un campaneiro sempre, porque o resto electrificábase ou literalmente desaparecían os campaneiros, non? E eso facíase por elección dentro do cabildo. Había varias propostas, varios currículos, por así decirlo, entonces eles elegían a quen collían. Normalmente eran homes, pero a realidad era completamente distinta, o sea, realmente ali iban as mulleres e os fillos cando eran un poquinho grandes. En que se diferencia o toque da campá cando falando para os mortos ou para un recén nacido? Sí, vamos a ver. Claro. Vamos a ver, o toque. Aquí había un toque aparto, que, por certo, Álvaro Cunqueiro foi un dos últimos que se tocou aparto por él. E eran para partos difíciles. Cando se iban ter problemas para ter os nenos e as nenas. Entonces pedíase que se tocase esa campana para que a xente que escoitara pudera rezar pola maia, mas polos nenos, para que todo fora ben. Claro. Pero pasou unha cousa. As mulleres, as parturientas que non iban a ter problemas, poñíanse nerviosos, nerviosas. Entonces tuveron que suprimir ese toque en 1913. Ajá. Porque para unhas eran unha axuda, pero para outros eran nerviosismo. Sí. Entrar nunha dinámica complicada, non? Porque estaban escoitando que outra xente estaba pasando problemas e identificámono con elas. Entonces, claro, aí había un pero. Sí. La lógico. Bueno, o toque das campanas, que hai moitísimos toques nas campanas de aí, pero vostede é un especialista, posto que, como di, aparte de que estudiou todos os pergaminos e todas as cousas que aí ven a partir de eso, o que sí é certo que vostede notase máis contente con algún toque máis, bueno, atópase máis a gusto con algún toque que noutro. Eu lín en nunha entrevista que lle fixeron que o seu seño de identidade, o volteo das campanas, é o que máis lle apetece, non? Claro, vamos a ver, é que claro, aquí o volteo realmente é para solemnidades, para festas, para cousas importantes, non? Sí. E sempre as festas e as cousas importantes pois teñen moita máis gracia, nada máis que tocar a morto. Ainda que vos teño que dicir unha cousa, que o toque a morto para min é un toque de moito respeto, sobre todo pola xente que pasou por Mondoñedo, e eu creo que merece un homenaxe. E este o homenaxe que eu podido facer, pois é tocar a morto, é dicir, por tocar por alguén importante, seña que enseña que pasou por Mondoñedo. Pero evidentemente o volteo é adrenalina, a alegría, a festa, entonces claro, eso supón, pois non sei, para min moito, pero bueno, o toque a morto a veces que tens que tocar por algún amigo, claro, algún familiar, é un toque tamén moi duro. Implica un sentimento, implica unha transmisión, lógicamente eso vai con un mesmo, non? Pero foi todo, eu volvendo outra vez o asunto do volteo das campanas, eso require tamén unha preparación física, posto que hai que moverse moito e ter moitísimo cuidado, porque eu vin nunha situación que vostede fixo unha exhibición a Calleja, pois aí saltando por riba de... Sí, curiosamente con Calleja impresionoume que lle impresionara. Claro, sí. Pero bueno, sí, claro, é un punto arriesgado, sí, porque se non estás un pouco desperto, espabilado, pois podes ter un problema. De feito, eu hai unha campana que se chama Ronda Rosenda María Natividad, que para min é a miña preferida. Caralho. En un destes volteos, en un ferro colleume do jersey, entonces tirábame para fora, porque conseguín soltarme, caer de espalda ali, pero sí é un riesgo. Caralho. Bueno, de verdade que, bueno, eu decía que eso, que compre unha preparación física e estar medianamente moi centrado no traballo que se está a facer, pero as campanas tamén teñen un nome, non? Cada unha delas teñen unha... Ademais, cada unha delas interprétase ou tócase para unha determinada cuestión, e algunha delas, pois, pertence, por exemplo, a do reló, ou a do... Sí. Etcétera. Cada unha... Ten un nome tamén, non? Mirade, eu antes de decirche o do nome das campanas, vou che dicir unha cousa. Sí. Eu con 8 ou 9 anos, o que máis me impresionou realmente foi ver a miña tía, a mai de todas estas primas miñas e madriña que vos contei antes, voltear as 3 campanas ao mesmo tempo. Carai, entonces, pareceume algo tan impresionante, sí. Con 8 ou 9 anos que bueno, non puiden menos que contado sempre, porque me sorprendeu, claro. Pero si el movía as 3. Pois eu preguntei un día, como podía miña tía mover as 3 ao mesmo tempo e eu non? Sí. Pois fácil, porque daquela as campanas estaban perfectamente equilibradas e cada vez que empuxabas, pois a campana andaba moitas máis voltas. Agora que non as teño equilibradas, a segunda volta xa me para. Entonces, soupen realmente porque miña tía podía e eu non, pero impresionoume moito. Si, en cantos nombres, mirade, eu xa lle digo aos que están escoitando que non collan un móvil ou se apunten e depois que faigan en 5 minutos unha reflexión dos nomes das campas a ver se si recordan algún, non? Casi todas mulleres, non? Casi todas mulleres, pero bueno, eso tamén é un mito, porque algunhas cambiaron seus nombres e en vez de ser Santiago, pues puxoselle María Jacoba Concepción, de unha, outra Ronda Rosenda María Natividad, outra Fructuosa Bárbara de los Dolores, Gonzala Juana de la Expectación, Mártira de Jesús María y José, e a de parto, por exemplo, Feliciana Aldeodata de Patrocinio. Caray. Eso sí, Álvaro Cunqueiro, como era tan fabulador, xa lle chamaba Petra, porque por él tocou cando naceu, non? Sí. Bueno, Jerónima... Jerónima e Francisca, que esas son as do reló. Sí. Esas, que eso tamén ten unha particularidade aquí en Mondoñedo, o tema do reló, porque é un reló que se lle dá cuerda a Mao, non? Son pesas de 200 kilos de pedra que temos que, mediante unha manivela, subir para arriba. Solo hai dous relojes en España que en catedrales que se lle dá a Mao. Un é en Santiago, que suben cada día a darlle cuerda ao reló, e nosotros que subimos cada semana. Caray. Bueno, bueno, vostede isto teno como tradición familiar e ademais respetao como se si fora pois algo, non sei, continuidade de tradición extraordinariamente. Pero hai unha cousa que a catedral de Mondoñedo tiña a ben facer cando había reunións especiais e cando se ia a cantar o gregoriano, non? Que agora coido que eso está xa desbotado. Sí, mira, ese é curioso. Ese é unha mezcla do religioso e do civil. Porque ese toque de esquilón era, facíase, bueno, polas mañás a 10:15, e sobre todo, o importante, era pola tarde a 7:15. Que significaba ese toque para que os canónigos viñeran cantado gregoriano? Realmente, cal era o sentido da población? Escoitaban o esquilón, entonces empezaban a recoller todo os que estaban traballando, que eran moitos, e ese toque de esquilón significaba o fin da jornada. E todos estaban pendientes do toque do esquilón, o sea que, por así decirlo, o campaneiro rexía as empresas en Mondoñedo, non? Sí, sí. É decir, aí era matemático, recoller o material, recoller todo e a 7 salir. Pero ademais non só regulaba eso. Eu recordo-me de pequeno que miña mãe decíame: cando toque o esquilón, quédate na casa. Entonces, se non estaba na casa, castigo. Sí, claro. E nosotros no fútbol era. Mira, o partido termínase cando acaba de tocar o esquilón. Entonces, o gol, se entraba ou non entraba, dependendo da campana. Entonces, o sea, para que vosotros vexades o que significaba para nos quilón. Sí, señor, sí, señor. Había xente, por exemplo, que estaba fora, por exemplo, algún de Madrid, que chamaba aquí as farmacias do lado, coa morriña de poder descoitar o esquilón, non? Sí, sí. O sea, que imaginadevos o sentimiento do esquilón a nivel do que a xente, non? Pois era o máximo. Claro, regulación precisamente do traballo casi, por así decirlo, agrario e casi, digamos, regular da sociedade. Outra cousa que tamén pareceume máis curioso, o feito de que, claro, as visitas á catedral son enormes, son grandes, é un grande espectáculo, lógicamente, contemplar todas as cousas que ten a catedral de patrimonio extraordinario, pero algúns deles falaban de que na catedral hai fantasmas. Mirade, non o sei, os que estean escoitando e non queren escoitalo, que tapen os oídos. Que desconecten, porque... Sí. Pero mirade, vou vos decir, e así, o sea, é algo que vou abrir o mundo ocurrindo fai 5 ou 6 días. Carai. Estábamos algúns electricistas que están aquí traballando, estábamos detrás de unha porta. Entonces sentimos o pestillo da porta abrirse 3 veces. Vai. Entonces dixamos: pero quen coño quere entrar aquí? e agarrei e abrín a porta directamente, e salín e non había naide. Non só eso, senón que mirei nas cámaras da catedral xusto en ese momento, e cando virei as cámaras, é que non pasara absolutamente nada. O único que se ve nas cámaras é cando salimos os tres buscar o que intentaba abrir a porta. Entonces, con eso, xa vos digo todo. Eso é unha anécdota entre moitas anécdotas. Pero esta é a última. E a última, podo vos decir que os electricistas incrédulos eles, porque eu tiñenlles contado de que a veces empezaba a funcionar o motor do órgano con todo apagado, de noite. Entonces eles non creían. Pero, entroulle sí. Saludo ahora, ¿eh? Eso xa vos digo. A ver las ainas, vamos. Parece unha broma, pero foi tan verídico que eu mismo me asusté, porque non, o sea, non... Sí. Non hai explicación, precisamente. Non hai explicación porque a cámara demostra que non hai explicación. Claro. Nosotros vimos mover o pestillo. Claro. E abrimos, e salimos os tres. Caray. O sea, que non hai explicación. Claro. Bueno, pero que esas situacións son curiosas, pasan en algún momento determinado, pero claro, o feito de que, o espazo que ten a catedral é enorme, non? Ten muitísimos recunchos. Digamos, comentei o asunto do patrimonio. A catedral ten visitas guiadas extraordinarias, que paseando polo Rosetón, contemplando a propia Paula, é dicir, moitísimas cousas que paga a pena visitar, e que ademais hai que pedir vez, non? Sí, hai que... Ahora se son visitas guiadas. Bueno, isto como en todos os sitios, non? Os sitios maravillosos que hai aí en... por exemplo, en Barcelona, Sagrada Familia, Catedral, é dicir, por decir algo así, un dos máis relevantes, o sea, todo en España hai un patrimonio increíble, e aquí na Catedral tamén. E sí, efectivamente, son visitas xa guiadas, porque mesmo a subida ás torres, ao Rosetón, pois ten que ir unha persona con grupos reducidos para que non haxa tampouco peligro de que, nos desmandemos a veces algún que outro grupo, pero sí, hai visitas distintas, e claro, como vos acabo de decir, en todos os sitios hai tantas cousas maravillosas que ver, que non nos chegarían nin días, nin anos. Claro. Unha cousa que voltando outra vez o das campanas, eu quería, non sei, que quizáis, sei que, por exemplo, na Catedral de Santiago fixeron un traballo extraordinario regulando o botafumeiro para que funcionara mellor, pois a mellor habería que turrar da levita de algúns para que repararan ou polo menos que puxeran en mellor situación o eixo ou as campanas que vostede comentou antes, que teñen unha certa dificultade de volteo tamén. É dicir, algo a patrimonio ou a quen fora, dicir yo, a ver si botades man, porque isto ten un desgaste, compría actualizalo un pouquinho, sí, non? Sí. Sí, bueno, aquí hai dúas cousas. Por exemplo, sabedes que foi no 2022, nombrouse a Patrimonio Inmaterial da Humanidade, o toque manual de Campás aquí en España. Sí. Entonces eso fixo que, por exemplo, aquí se constituíra unha asociación de campaneiros de Galicia, sí. No cal son o vicepresidente. Ajá. Pero descubrín que hai moita xente joven tocando. E eles puidemos desencallar unha cousa fundamental. A Catedral de Santiago, desde o último campaneiro, nos anos 70, 80, xa deixou de tocar manualmente. Conseguimos estar tocando manualmente, facer un par de días a semana, facer que suba xente que teña moi, pensado que para practicar, que non se perda ese toque. Claro, e aprender. Entonces, eso é algo moi maravilloso que conseguimos na Catedral de Santiago. Ajá. E agora aquí estou peleando na Catedral de Mondoñedo, sobre todo por Paula. Paula é o noso santo e seña, o noso símbolo. Claro. Non sei, é como a Sagrada Familia pode ser para Barcelona, non? Unha cousa tremendamente importante. Claro. E para nós, por así decirvos, mirade, cambio eu de neno xugar o fútbol de neno, de joven, os pobres do alrededor, non decía veñen aí os de Mondoñedo, no, decían veñen aí os da Paula. E entonces eso é unha cousa moi significativa, e toda a xente dos alrededores, se tú falas de Paula, identifican con Mondoñedo. E a Paula ten unha pequeniña enfermedad ahora, que ten unha rotura pequeniña, fina, de 56 centímetros. Entonces claro, eso ao final vai ter que cambiarse ou soldarse, non o sei. E esa hora, realmente, a nivel de Campas é único, a gran... A miña gran batalla, por así decir, non? Claro, de claro. Que se poida... Se pode restaurar de alguma maneira. O Gallá que teña sorte en ese aspecto e que esa pretensión se cumpla, o feito de que se cando menos que se amañe. Pero tamén ese amañar, quero decir, o que vosté comentaba antes, que a súa tía facía voltear as campanas todas xuntas a vez, o mellor tamén cumpría que lle botaran unha man a ese traballo. Ah, no. Correcto. Claro, non só a Paula, senón as outras dúas. Claro que sí. Claro. Necesitamos que os contrapesos que por certo mirade, que normalmente son os yugos das campanas, pero nosotros aquí en Mondoñedo o que chamamos a esa parte de madeira que contrapesa, chamamos os cepos das campanas. Claro. Entonces claro, eso necesitase, porque aí é xusto donde sufren o desequilibrio. Están perden algún ferriño, os tornillos van afrouxando, entonces ten que haber unha regulación para que a campana teña, cando teña parada, teña perfectamente recta e equilibrada. Ahora, se eu non lle poño un tope á campana e a deixo sola, pois faime un pouquinho de inclinación, e aí noto perfectamente que é onde están os contrapesos que non están funcionando. Extraordinario. Valentín, agradecémoslle moitísimo a participación e colaboración de hoxe no noso programa. Seguiremos contactando con vostede para que nos conte máis historias e a ver se somos capaces de axudarlle a conseguir esas melloras que lle compren aí. O Gallá, pues, que o consigan, o Gallá. Pois eu xa vos repito, moitísimas gracias. Bueno, unha aperta moi forte a todos os que nos están escoitando ahora, vos están escoitando, e xa sabedes, Mondoñedo está aquí, e a xente cando veña, porque sei que ven toda, claro, os seus povos a visitar, que non duden de pasar en Mondoñedo, e bueno, verán unha cousa moi, moi bonita. Extraordinario. E se entran por dentro da catedral, resulta que ao mellor aparece algún fantasma, ou aparezco eu, non sei. Noragua. Bueno, pois... Nada, Pois nada, outros, a comer un cachiño de tarta do príncipe. Tamén. Yo más magdalenas. Pa estómagos fortes. Claro que sí. Agradecerlle moitísimo, don Valentín, moitísimas grazas e hasta outro momento, Vale. A vos, un saúdo. Mandaremoslle despois o audio desta conversa. Ah, pois moitísimas gracias. Chao. Hasta logo. Radio Samboy.